femei. Pe stradă câte vrei, unul e cu una, iar altul are trei. De fiecare dată, la sfârșit de săptămână, îmi încerc și eu norocul să găsesc și eu o zână. Să trecem la subiect și să vă povestesc. Nu prea am noroc ca fete, o capătesc. Aceeași poveste cu fiecare fată. Când încerc ceva, mă lasă baltă. Dar iată, în sfârșit, cred că am reușit. Am dat de o brunetă, îi păream timid. Bineînțeles, în fi băiat, am profitat. Încerc să fac o jală, să o duc de nas. Povestesc ca iurel, să ajung la subiect. Gagica m-a citit și mi-a spus-o așa direct. Unde vrei să ajungi cu vrăjala ta din cap? Calmează toți hormonii, căci o palmă am să-ți trag. Astea sunt femeile, fac ce pot cu viața lor. Că de truna fac probleme în ciuda bărbaților. Astea sunt femeile, fac ce pot cu viața lor. Că de truna fac probleme. Cam reușit să ridică fata sub nevoasă. M-a plesnit, să știi că am un prieten. Fata îmi răspunde, mai bine las-o baltă. Altfel vine și te rupe, îmi spune fata. Revoltată și nervoasă, s-a luat și a plecat. Așa, doar dintr-o dată, nu-i nimic pe bușă. O lăsăm pe altă dată, sunt obișnuit deja de fiecare dată. Sunt dezamăgit și foarte întuneriat. Nici cu asta nu a mers, sunt un ratat. Așa pățesc cu fiecare fată în parte. Așa am pățit, pot să zic, deja cu toate. Am mai trecut o noapte, am mai trecut o zi. Îmi bătrânesc cu gândul, cu toate așa va fi.